بادشاہ کو خواب آ گئی، معبرین کو اکٹھا کیا، کہتے خواب یہ آئی ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، کون تعبیر کرے گا؟ تعبیر کرنے والے نے تعبیر کی کہ بادشاہ سلامت اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے۔ کہا بلاؤ جلاد کو، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ میری خواب کی تعبیر ایسے کرے، اڑا دو اسے، مار دیا۔ دوسرے کو بلایا، ہاں بھائی، اس نے حکمت استعمال کی، کیا کہتا ہے؟ مبارک ہو بادشاہ سلامت، کس بات کی؟ آپ کی عمر بہت لمبی ہے۔ عمر لمبی ہوگی تو سارے مریں گے نا، بات وہی ہے حکمت۔ وقت کے بادشاہ نے کہہ دیا کوئی عورت زیور نہیں پہنے گی۔ اب زیور تو عورتوں کے لیے جائز ہے، ساری عورتوں نے پہنے اور باہر آ گئی۔ اب لوگ کہے اب کیا کریں، چلو اگر ایسی بات بھول کے کہہ دیے تو آپ اپنا آرڈر واپس لے لیں۔ کہتے نہیں۔ کہا تو جو باہر نکلے پھر ان کا کیا کریں، ان کو مار دیں؟ تو نہیں، ظلم نہیں کر سکتے، وہ فلاں حکمت دان ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، کہتے ہیں پھر آپ سے غلطی سے آرڈر ہو گیا ہے تو واپس لے لو، کیا ہے؟ کہتے نہیں، بہت بیزتی ہے۔ تو پھر جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو مار سکتے ہو؟ کہتے نہیں، ظلم نہیں کر سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے اس لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ حکمت دیکھیے گا، آپ ایسا کرو، اعلان کر دو جتنی خوبصورت عورتیں ہیں ان کو زیور کی ضرورت نہیں، وہ نہیں پہنیں گی، صرف وہ پہن سکتی ہیں جو بدصورت ہیں۔ ساری عورتوں نے اتار دیا، بھلا کیوں؟ جو خوبصورت تھی انہوں نے تو اس لیے اتارا کہ ہم خوبصورت ہیں، بدصورت نے اس لیے اتارا کہ اگر میں نے پہنا لوگ کہیں گے تھی تو بدصورت ہی نا، تبھی پہنا ہے نا۔ حکمت، دانائی۔ مسلمانوں، اپنے مشن کو پہچانو، اپنے منہج کو پہچانو۔ آپ بات اچھی کرو، اللہ تمہیں خیر سے نوازیں گے، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں اتنے اوپر چلے جاتے ہو؟ رب کے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہو؟ اور ہوتا کیا ہے، چھوٹی سی بات ہو اس کی تو بخشش ہونی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، تمہیں اللہ نے وحی بھیجی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان کی تو بخشش نہیں ہونی۔ اللہ رب العزت کو غصہ آیا، فرمایا من یتألا علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عملہ۔ کون کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ میں نے اس کو معاف کیا اپنی رحمت سے، اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو باطل قرار دیا۔ کیا فائدہ نکلا؟ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔